शेषवन्वातरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग पंचम ब्राह्मण का अभी 21वां मंत्र देख रहे हैं। 20वां मंत्र तक उपासना कही गई, संप्रति कर्म इसका व्याख्यान हुआ, उसके बाद आगे व्रत मीमांसा ये आरंभ हुआ। पृष्ठा चल रहा था 3, 9, 5। इसमें टीका में अंतिम पंक्ति में उपासना उक्त्य आनंतर्यम अथ शब्दार्थम कथयति। उपासना उक्ति के बाद अथ शब्द का अर्थ भी कहते हैं। उपासना पूर्व मंत्र में जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में कह दिया गया था, तो एते सर्व एव समाह सर्वे अनंता, ये सब उपासना कह दिया गया था 16 मंत्र में। अभी उसके बाद आरंभ करते हैं, ये व्रत का बात कहते हैं। मंत्र में है अथ, आरंभ है अथ, अतः व्रत मीमांसा, ये अथ अर्थात उपासना उक्ति अनंतर्यम अथ शब्दार्थम कथयति अनंतरम। भाष्य में आगे पृष्ठा में है अथा तो अनंतरम व्रत मीमांसा उपासना कर्म विचारणा इत्यर्थः। अतः अतः अतः अर्थात अनंतरम व्रत मीमांसा उपासना कर्म विचारणा, व्रत का मीमांसा अर्थात उपासना और कर्म इसका विचार अभी करेंगे, विचारणा इत्यर्थः। आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में है विचारणाम एव स्फोरयति, कैसे विचार किया जाता है उसको दिखाते हैं भाष्य में। एषां प्राणानां कस्य कर्म व्रतत्वेन धारयितव्यम् इति मीमांसा प्रवर्तते। एषां प्राणानां 4 टिप्पणी निर्धारण षष्ठी, यह प्राणों का बीच में अर्थात प्राण और इंद्रिय सबको मिला करके यहाँ प्राण शब्द से कहा जाता है। ये सभी प्राणों का बीच में कस्य कर्म धारयितव्य अर्थात किसका जो चरित्र है, कर्म है, धारण करने का योग्य है इति, इस प्रकार मीमांसा प्रवर्तते, अभी विचार आरंभ होगा। कथम अभी ऐसा प्राणानाम कह दिया, प्राणानाम में बहुवचन कैसे ले आए, तो कहते हैं कि इंद्रियों को भी प्राण शब्द से ले लिया गया, कैसे उसके लिए प्रश्न करते हैं। कथं वागादिषु करणेषु कर्म शब्द प्रवृत्तिर इति आशंक्य आह, वागादि करण में कर्म शब्द की प्रवृत्ति कैसी हो गई, आशंका करके उत्तर देते हैं भाष्य में। अच्छा तत्र, अच्छा पूर्व पृष्ठ में रहा, हाँ, प्रवृत्तायां मीमांसायां प्राणव्रतम अभग्नत्वेन धारणीयम इति निर्धारणार्थम आख्यायिकां प्रणयति। प्रवृत्तायां मीमांसायां अभी जो विचार आरंभ करके इसमें क्या निर्णय करेंगे, प्राणव्रतम अभग्नत्वेन धारणीयम, प्राण का जो व्रत है वो अभग्न अर्थात वो जन्म से चलेगा और मृत्यु तक रहेगा, उसी का व्रत ही अभग्न है। तो ये सब दिखा रहे हैं अर्थात कहते हैं नियमितता, प्राण व्रतम अभग्नत्वेन धारणीयम, ये अभग्न है अर्थात इसी को ही धारण करना चाहिए अर्थात इसी का अनुसरण करना चाहिए। इति निर्धारणार्थम, निर्धारणाय, देखिए निर्धारणार्थम आख्यायिकाम प्रणयति, अभी निर्धारणार्थ आख्यायिका किंतु निर्धारणार्थम यह भी देंगे, ये बहुत व्यवहार होता है इस प्रकार की। निर्धारणार्थम आख्यायिकाम प्रणयति। अभी आख्यायिका दिखाएंगे प्राणों का कैसे विवाद हुआ भाष्य में, अर्थात प्राण का जो व्रत है अभग्न है वही धारणीय है, इसी को दिखाने के लिए आगे आख्यायिका दिखा रहे हैं भाष्य में। तत्र प्रजापतिर ह दे ह शब्द किलार्थे, तत्र तत्र अर्थात ये जो आख्यायिका दिखाने का ये विषय में प्रजापतिर ह मंत्र में है प्रजापतिर ह, तो ह शब्द किल अर्थ में, किल अर्थात ऐसे हुआ था कुछ अतीत का घटना बताने के लिए। प्रजापति ही किल प्रजा सृष्ट्वा कर्माणि करणानि वागादिनि कर्मार्थानि हितानि इति कर्माणि इति उच्यन्ते, ससृजे सृष्टवान वागादीनि करणानि इति अर्थ। प्रजापति प्रजा सृष्ट्वा प्रजा सृष्टि करके, प्रजा द्वितीय बहुवचन सृष्टि करके, कर्माणि तो मंत्र है प्रजापतिर ह कर्माणि ससृजे, इस प्रकार की मंत्र है। तो प्रजापतिर ह कह दिया, ये ह का अर्थ प्रजापति प्रजा सृष्टि करता है, ये तो स्वाभाविक है, इसलिए और कहा नहीं, ये प्रसिद्ध अर्थ खाली ह कह करके छोड़ दिए। आगे कर्माणि ससृजे, कर्माणि का अर्थ करणानि, करणानि कौन वाघ आदि ने, वाघ आदि, तो इनको कर्म क्यों कह दिया गया ये कर्ण को, उसके लिए टीका में कहा कथम वागादिशु करणेशु कर्म शब्द प्रवृत्ति, तो वागादि करण है उनको कर्म से कैसे कह दिया गया कर्माणि, इसके लिए भाष्य में कहते हैं कर्मार्थानि ही तानि इति, वो सब कर्मार्थ है, कर्म करने के लिए वो सब कर्म, अर्थात वो कुछ करते हैं व्यापार करते हैं, ज्ञान उत्पादन करना ये भी उनका व्यापार है। तानि इति कर्माणि इति उच्यन्ते, वो इंद्रियों को कर्माणि कहा गया। ससृजे ससृजे सृष्टवान लीट का रूप है, किनको कहते हैं वागादीनी करणानी द्वितीय बहुवचन, इनको सृष्टि किए। टीका में तदीय सृष्टेर उपयोगम उपदर्शयितुं भूमिकां करोति, तदीय सृष्टेर ये जो प्रजापति का ये जो सृष्टि ये जो करण आदि को सृष्टि किए इसका उपयोग दिखाने के लिए भूमिका करते हैं। ये करण आदि का क्या उपयोग कहते दो नंबर टिप्पणी कहते हैं उपयोगम बदनादि व्यापार निष्पत्ति रूपम फलम, इनका उपयोग यही बदन इत्यादि शब्द उच्चारण करेंगे भाष्य में। तानि पुनः सृष्टानि अन्योन्येन इतरतरम अस्पर्धन्त स्पर्धाम संघर्षम चक्रुः, मंत्र है तानि सृष्टानि अन्योन्येन अस्पर्धन्त, इतना मंत्र है। तानि तानि कहते हैं पुनः सृष्टानि जो सृष्टि हुए वो सब क्या किए कहते हैं अन्योन्येन अर्थात परस्पर के साथ, इतरतरम एक दूसरे से अस्पर्धन्त, अस्पर्धन्त अर्थात स्पर्धाम स्पर्धा अर्थात संघर्ष, चक्रुः चक्रु अर्थात किए एक दूसरे के साथ विवाद किए, किस प्रकार टीका में कहते हैं श्रद्धा प्रकारम प्रश्नपूर्वकम प्रकटयति, श्रद्धा का प्रकार स्पर्धा, स्पर्धा का प्रकार कैसे स्पर्धा किए उसको प्रश्न करके दिखाते हैं भाष्य में। कथम प्रश्न करते हैं कैसे स्पर्धा किए, वदिष्यामि एव सो व्यापारात वदनात अनुपरता एव अहम श्याम इति वाग व्रतम दध्रे धृतवती, वाग इंद्रिय ने ऐसा व्रत धारण कर ली, क्या कहते हैं वदिष्यामि एव, वदिष्यामि एव एव का अर्थ सो व्यापारात, वाग इंद्रिय का व्यापार हो गया वदन, तस्मात वदनात अनुपरता एव अहम श्याम, तो वदन व्यापार मैं उपरत नहीं करूँगा अर्थात मैं तो वदन व्यापार करता हूँ ही रहूँगा। इति वाग व्रतम दध्रे धृतवती, वाग ने ये मंत्र धारण ये व्रत धारण किया। अच्छा जैसे कहते ना जब सात्विक गुण आता है तब हम नया रूटीन बनाते हैं, फिर जब तमस आएगा वो रूटीन सब गंगा जी में जाएंगे, जो सत्वगुण आएगा फिर रूटीन बनाएंगे, नहीं नहीं कल से तो ऐसा करेंगे, यही बाघ इंद्रियों का बात हो जाता है, ऊपर नीचे हम होते रहते हैं। ठीक है हमें अच्छा भाष्य में तो ये तो इस प्रकार की व्रत कर ली बाघ इंद्रिय ने, ऊपर तो नहीं होंगी, और यदि अन्योपि मत समो अस्ति अर्थात स्व व्यापाराद अनुपरक्तुम सक्त, सोपि दर्शयतु आत्मनो वीर्यम। अगर अन्य भी कोई मेरे समान जैसे है स्व व्यापार से अनुपरक्त हो सकता है, ऐसा सामर्थ्य वाला है, सो भी दर्शयतु, वो भी दिखाए। क्या दिखाएगा? अपना सामर्थ्य, अपना वीर्यम, वीर्यम सामर्थ्य, अनुपरक्त हो करके अपना कार्य करते रहे। आगे भाष्य में तथा द्रक्ष्यामि अहम इति चक्षु, द्रक्ष्यामि मैं तो देखता ही रहूँगी इस प्रकार की, इति चक्षु। श्रोष्यामि अहम इति श्रोत्रम, मैं सुनता ही रहूँगा। और एवं अन्यानि कर्माणि, कर्माणि अर्थात कर्णानि बाकी सब कर्ण, इसी प्रकार की यथा कर्म, यथा कर्म टीका में कहते हैं यथा कर्म, पूर्व पृष्ठ में यथा कर्म, स्वीयम स्वीयम व्यापारम अनुसृत्य व्रतम दध्रिरे वागादिनि कर्णानि इत्यर्थ। अपने अपने व्यापार को अनुसरण करके अर्थात स्वयं स्वयं का ही व्यापार कर पाएगा। व्रतम दध्रिरे, दध्रिरे धारण किए, आत्मनिपद दिया, अपने लिए व्रत धारण किए, वागादिनि कर्णानि, ये सभी कर्ण व्रत धारण किए, अर्थात हम तो अनुपरत होकर के करते ही रहेंगे। भाष्य में आगे पृष्ठा में द्वितीय पंक्ति में कर्णानि यथा कर्म, यथा कर्म अर्थात यद यद यस्य कर्म यथा कर्म दध्रिरे, पहले कह दिया गया था जो जिसका कर्म तद विषय का व्रत धारण किए। तानि कर्णानि मृत्युर्मारकः श्रमः श्रमरूपी भूत्वा उपयेमे संजग्राह स्वकर्मभ्यः प्रच्यावितवान् इत्यर्थः। तानि कर्णानि मृत्युः उपयेमे। तानि कर्णानि मृत्युः उपयेमे, अभी तानि कर्णानि में क्या विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय बहुवचन। उन कर्णों को मृत्यु, मृत्यु अर्थात मारक, मारक अर्थात उनको नाश करने वाला, वो कैसा इनको प्राप्त किया? कहते हैं श्रम, मंत्र है तानि मृत्युर श्रम भूत्वा उपयेमे, इस प्रकार की है। तानि अर्थात कर्णानि, वो सब कर्णों को मृत्यु, मृत्यु अर्थात मारक, मारक एक नंबर टिप्पणी यम, श्रम श्रम अर्थात तो श्रम रूपी भूत्वा हो करके उपयेमे, उपयेमे येमे में क्या सूत्र लगा? धातु क्या होगा? यम धातु, येमे कैसे होगा? लिट में, लिट में रूप है ना, ने में इसका बनता है, और अन्य इसका क्या है वहाँ रूप दिया है, किस शब्द में इसको लाया, किस तत्व में, यज, यज, हाँ यज में भी हो जाएगा ना, वहाँ तो संप्रसारण हो जाता है, ई याज हो जाता है, नहीं होगा। अतः एक मध्य अनादेशादेर लिटी, उप ये में अर्थात तो उनके पास पहुंच गया, उप ये में अर्थात तो संग जग्राह, तो ये मृत्यु श्रम रूप बन करके वो कर्ण को ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया अर्थात तो स्वकर्मभ्य प्रच्यावितवान, अपना कर्म से उनको हटा दिया, वही अर्थात तो श्रम कर्ण को प्राप्त करेंगे, अपना कर्म से हटा देंगे, तो यही होता है संजग्रह में फुल स्टॉप है, संजग्रह स्वकर्म भी प्रच्यावितवान, उसका अर्थ क्या चीज, हाँ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका अर्थ कहते हैं संजग्रह, मृत्यु ने श्रम बन करके सारे इंद्रियों को ग्रहण किया, इसका अर्थ है अपने कर्म से हटा दिया, कर्म करने नहीं दिया, स्वकर्म भी प्रच्यावितवान, चू गति अर्थ को हटा दिया उनको। टीका में प्रजापतेर वागादिषु श्रम द्वारा स्वकर्म प्रच्युतिर आसीद इति अत्र कार्य लिंगकम अनुमानम प्रमाणयति। प्रजापति का वाग, अभी ये प्रजापति का इंद्रिय प्राणों में ही विवाद हो रहा है, अभी प्रजापतियों का वागादि इंद्रिय में श्रम हो करके अपने कर्म से प्रच्युति हो गई थी, ये कैसे पता चलता है? कहते हैं इत्यत्र कार्य लिंगकम अनुमान प्रमाण यति। आज भी प्रजापति का जो सृष्टि है प्रजा, उनका भी इंद्रिय में वही दिखता है, कर्म से प्रच्युत हो जाते हैं, तो होने से ये कार्य लिंग का अनुमानम। ये अर्थात व्रत धारण नहीं कर पाना रजस तमस का लक्षण है। तो जब रजस तमस हो जाएगा ये सब इंद्रिय कार्यच्युत हो जाएंगे, हम चाहेंगे इसमें लगे, कहते हैं नहीं लगेंगे, वो रजस तमस का ये सब कार्य लिंग का अनुमानम। आठ नंबर टिप्पणी देखिए, प्रजा वागादिगत श्रम। प्रजा अर्थात ये जो प्राणी, उनका वागादि इंद्रिय में जो श्रम स कारण इसका कोई ना कोई कारण है। क्यों? कार्यगतत्वात् घटादिगत रूपादिवत घट कार्य है, तो घटादिगत जो रूप है वो स कारण होगा। कपाल अगर निरूप हो जाएगा घट स्वरूप हो जाएगा, नहीं होगा। तो घटादिगत रूप ये हो गया दृष्टांत, इसमें कार्यगतत्व है, घटादिगत रूप कार्यगत, और ये सकारणकत्व रहेगा इसमें। रहने से जो प्रजा वागादिगत श्रम वो भी कार्यगत है, क्योंकि प्रजा सब कार्य है, कार्यगत होने से उसमें भी कोई ना कोई कारण रहेगा। तो कारण कौन है? कहते हैं प्रजापति का बाघ में श्रम हुआ था। भाष्य में अच्छा कथम, कैसे वो मृत्यु ने ये सब प्रजापति का इंद्रियों को ग्रहण कर लिया, अर्थात अपने कर्तव्य से च्युत करवा दिया। कहते हैं तानी करुणानी स्वव्यापारे प्रवृतानी आपनोत। ये क्या विभक्ति हो जाएगी? तानी करुणानी स्वव्यापारे प्रवृतानी आपनोत श्रम रूपेण आत्मानं दर्शितवान। तानी करुणानी स्वव्यापारे प्रवृतानी, द्वितीय बहुवचन, इनको प्राप्त किया। तो कौन प्राप्त किया? मृत्यु। कैसे? कहते हैं कि श्रम रूपेण आत्मानं दर्शितवान, वो सबको मृत्यु आकर के कैसे दिखाई गया? कहते हैं श्रम रूपेण, तो श्रम रूप होकर के मृत्यु ये सबको दिखाई दिए। तो आपनोत, आपनोत कहते हैं और आपनोत प्राप्त किया, और आप्त्वा च तानी अवरुन्ध अवरोधम कृतवान। तो वो सबको प्राप्त करके इंद्रियों को मृत्यु क्या क्या आप्त्वा च तानी इंद्रियाणी अवरुन्ध, उनको सब रोधन कर दिया, अर्थात अवरोधम कृतवान। कौन? मृत्यु हो। तो अवरोधम कृतवान इसका क्या अर्थ? कहते हैं स्वकर्मभ्य प्रच्यावितवान, अपना कर्म से कर्तव्य से सब प्रच्यावित कर दिया, हटा दिया। अच्छा प्रच्यावितवान। आगे भाष्य में तस्मात् अद्यत्वेपि वदने स्वकर्मणि प्रवृता वाग् श्राम्यतेव श्रम रूपेण मृत्युना संयुक्ता स्वकर्मतः प्रच्यवते। तस्मात् इसलिए अद्यत्वेपि आज भी वदने स्वकर्मणि प्रवृता, वदन कथन वो हो गया बागिंद्रिय का कर्म, वदने स्वकर्मणि समानाधिकरण उसमें प्रवृता कौन? बागिंद्रिय वाग् श्राम्यति एव। तो आज भी मंत्र है तस्मात् वाग् श्राम्यत्येव, आज भी वाग् इंद्रिय थक जाते हैं, अर्थात तो श्रम रूपिणा मृत्युना संयुक्ता स्वकर्मतः प्रच्यव्यते। श्रम रूपी मृत्युना संयुक्ता, श्रम रूपिणा मृत्युना समानाधिकरण है, ये किस अर्थ में तृतीया है? श्रम रूपिणा मृत्युना संयुक्ता सहयोग में, तो श्रम रूपिणा मृत्युना सह संयुक्त हो गए वागिंद्रिय हो करके स्वकर्मतः प्रच्यव्यते, अपना कर्म से वो च्युत हो जाते हैं। तथा उसी प्रकार के आगे मंत्र में है श्राम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्रम, तो चक्षुरेन्द्रिय भी इसी प्रकार देखते देखते ये थक जाएगा, किताब का अक्षर छोटा छोटा है जल्दी थक जाएगा। और श्राम्यति श्रोत्रम ये श्रोत्र इंद्रिय भी ये थक जाता है, किंतु ये थोड़ा लाभ भी है हानि भी है। ये सब यंत्र देखने से इतना जल्दी नींद नहीं आएगा, तो अगर नींद भी आता होगा आपको अभी, अगर आप किताब देखेंगे नींद आएगा, आप सोचेंगे नहीं अभी थोड़ा चलिए, फिर नींद आ रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा प्रूफ रीडिंग करेंगे, प्रूफ रीडिंग इसमें करेंगे क्योंकि थोड़ा और नींद और हट जाएगा, ये सब देखने से थोड़ा नींद भी हट जाता है, किंतु कुछ दिन तक होगा, एक दो साल तक होगा, फिर आके अभ्यास हो जाएगा तो इसमें भी नींद होगा। तो श्राम्यति श्रोत्रम, श्रोत्रेन्द्र भी थक जाएगा। अथ टीका में बागादीनाम भग्न व्रतत्व निर्धारण आनंतर्यम अथ शब्दार्थ। बागादीनाम भग्न व्रतत्व निर्धारण, बागादीनाम भग्न व्रतत्व षष्ठी हटाएंगे तो बागादी भग्न व्रत, तो भग्न व्रत में कैसा समास कहेंगे, बागादी को कहेगा भग्नो व्रतो यस्य येषाम, तो बागादी का जो व्रत है वो सब भग्न हो गया, भग्न व्रतत्व निर्धारण आनंतर्यम अथ शब्दार्थ। आगे मंत्र में कहा अथ इमम एव मुख्य, अथ इमम एव न आपनोत यो अयम मध्यमः प्राण, इस प्रकार की मंत्र है। अथ इमम एव, तो इमम एव का अर्थ कहते हैं मुख्यम प्राण, ये जो मुख्य प्राण, मुख्य प्राण अर्थात शरीर का जो मुख्य अंश में रहता है। न आपनोत, न आपनोत अर्थात न प्राप्तवान, कर्ता कहते मृत्यु हो, मृत्यु मुख्य प्राण को प्राप्त नहीं कर पाया, श्रम रूपी हो करके मृत्यु, किसको, यो अयम मध्यम प्राणस्तम, जो ये मध्यम प्राण है उसको, मध्यम प्राण पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, शरीर का मध्य भाग में रहता है। टीका में प्राजापत्य प्राणे मृत्युग्रस्तत्व अभावे कार्यलिंगकम अनुमानम सूचयति, प्रजापति का इंद्रियम मृत्यु के द्वारा ग्रस्त हो गए इसके लिए कार्यलिंग को अनुमान दे दिया, और प्रजापति का प्राण मृत्यु के द्वारा ग्रस्त नहीं हुआ ये भी आज भी दिखता है प्रजाओं में, ये इसके लिए भी अनुमान देते हैं। नौ नंबर टिप्पणी अनुमानमिति, प्रजापति प्राण श्रम अभाववान प्राणत्वात्, प्रजा प्राणवत, प्रजा प्राण में प्राणत्व है और श्रम अभावत्व है, श्रम अभाववत्व, तो प्रजापति प्राण में भी प्राणत्व रहने से श्रम अभावत्व, यद्वा श्रम रहित प्रजा प्राण कार्यकत्वात् इति हेतु, प्राणत्वात् दे दिया हेतु, ये भी हेतु कर सकते हैं, श्रम रहित प्रजा प्राण कार्यक हो गया, ये प्रजापति प्राण पक्ष है प्रजापति प्राण, और उसमें रहेगा श्रम रहित प्रजा प्राण कार्यकत्वम, समास कैसे लेंगे, पहले एक एक पर पद करेंगे ना, श्रमात रहित इति श्रम रहित, आगे श्रम रहित प्रजा प्राण में क्या समास करेंगे, कर्मधारय श्रम रहित प्रजा प्राण हो गया, आगे कार्यम यस्य प्रजापति प्राणस्य, तभी प्रजापति प्राण हो जाएगा श्रम रहित प्रजा प्राण कार्यक, तो उसमें रहेगा श्रम रहित प्रजा प्राण कार्यकत्व, ये हेतु हो जाएगा, पक्ष में आ जाएगा, और श्रम अभावत्व ये है, व्याप्ति दिखाते हैं, यो यद रहित कार्यक स तद रहित, जो जिस रहित कार्य वाला होगा वो स्वयं भी उस रहित होगा, स स अर्थात वो कारण, जो जिस रहित कार्य वाला होगा वो स्वयं भी उस रहित होगा, जैसे नील आदि रहित घटादि कार्यक, नील आदि रहित घटादि कार्यक कौन होगा, नील आदि रहित घटादि कार्यक, नीलादि रहित घटादि कार्यक कपाल, तो नीलादि रहित घटादि कार्यक ये जो कपाल है तो उसमें नीलादि रहेगा क्या, नहीं रहेगा, उसी को कहते हैं नीलादि रहित घटादि कार्यक कपालादिवत, कपाल में अगर नील नहीं है घट में भी नील नहीं रहेगा, कपालादिवत इति मिटिका में प्रजापति प्राणे मृत्युग्रस्तत्व अभाव है, प्रजापति का प्राण में मृत्युग्रस्तत्व नहीं है, इसमें कार्यलिंग का अनुमान दिखाते हैं, सूचयति तेन, तेन अद्यत्वे अपि अश्रांत एव स्वकर्मणि प्रवर्तते तेन अद्यत्वे अपि आज भी अश्रांत एव प्रजापति का प्राण कहेंगे स्वकर्मणि प्रवर्तते अपने कर्म में लगा रहता है। कौन टीका में प्रवर्तते प्राण इति संबंधः लगा रहता है टीका में तथापि कथम प्राणस्यैव व्रतम धार्यम इति अपेक्षायाम आह। ठीक है प्राण का व्रत भग्न नहीं हुआ किंतु प्राण का ही व्रत सभी को धारण करना है ये क्यों इसका अपेक्षा होने से कहते हैं भाष्य में तानी इतराणी ना मतलब यहाँ कथम का अर्थ कैसे क्यों नहीं क्योंकि वो तो निर्णय कर लिया कि वो उसका व्रत भग्न नहीं हुआ हमारा व्रत भग्न हो गया ये तो साधारण है। तथापि दस नंबर टिप्पणी प्राणस्य मृत्युग्रस्त तो अभाव है भी प्राण मृत्युग्रस्त नहीं हुआ फिर भी दूसरे इंद्रिय सब इसका व्रत अर्थात कैसे धारण कर लिए भाष्य में कहते हैं अंतिम पंक्ति में आधा से वाक्य का तानी इतराणी करणानी तम ज्ञातुम दध्रिरे धृतवंती मनः तानी तानी अर्थात इतराणी करणानी बाकी जितने करण तम ज्ञातुम दध्रिते तम तम अर्थात प्राणम मुख्य प्राणम ज्ञातुम दध्रिते अर्थात धृतवंती मनः उसको अभी जानने के लिए वो लोग विचार आरंभ किए अर्थात प्राण का व्रत को हम लोग क्यों धारण करेंगे उसमें क्या विशेषता है ये जानने के लिए अभी धृतवंती मनः मन एकाग्र करके उसके ऊपर विचार आरंभ करते हैं। टीका में ज्ञानार्थम अनुसंधान प्रकारों में वह दर्शयते तो उसका व्रत ही धारण करना है उसका निश्चय करने के लिए विचार दिखाते हैं भाष्य में अयम वेयी नो अस्माकं मध्ये श्रेष्ठः प्रशस्यतमो अभ्यधिको यस्मात् यः संचरंश्च असंचरंश्च न व्यथते अथो न रिष्यति हन्त इदानीम् अस्यैव प्राणस्य सर्वे वयम् रूपम् असाम प्राणम् आत्मत्वेन प्रतिपद्ये महि। विचार आरम्भ किए अयम वेयी अयम अयम प्राण वेयी नो नो अस्माकं हम लोगों का मध्य में मध्य अस्माकम निर्धारण में षष्ठी मध्य श्रेष्ठ मंत्र में है अयम वेयि नो श्रेष्ठ श्रेष्ठ का अर्थ कहते हैं प्रशस्यतम इष्टन प्रत्यय हो गया प्रशस्यतम तो ये श्रेष्ठ में क्या सूत्र लग गया इष्टन होने के बाद प्रशस्य स्रह स्र आदेश हो जाएगा आगे इष्टन अच्छा तो यहाँ स्र के आगे इष्टन आने से अभी इष्टन आजादी प्रत्यय होने से टेहे से स्र का इकार का लोप होना चाहिए था स्र का इकार लोप हो जाएगा आगे रहा इष्टन तो स्र का इकार चला गया हो जाना चाहिए श्रेष्ठ किंतु अकार लोप नहीं होता है वहाँ प्रकृति एकाच अगर प्रकृति एकाच है तब तो उसका टेहे से लोप नहीं होगा प्रशस्यतमो अभ्यधिको यस्मात् क्योंकि सबसे अभ्यधिक श्रेष्ठ यस्मात् यह जो कि संचरंश असंचरंश न व्यतते कहा गया था इसका पूर्व में संचरंश असंचरंश अर्थात जो व्यष्टि में भी है जो समष्टि में भी है अथवा जो स्थावर में भी है और जंगम में भी है संचरंश स्थावर जंगम असंचरण स्थावर दोनों में होते हुए न व्यथते व्यथा को प्राप्त नहीं करता प्राण व्यथा को प्राप्त नहीं करता कथो न ऋष्यते इसलिए उसका हिंसा भी नहीं होता है। टीका में फलितम आह पूर्व पृष्ठ में तस्य श्रेष्ठत्वे फलितम आह अभी प्राण श्रेष्ठ हुआ इसे फल क्या हुआ भाष्य में कहते हैं हंत इदानीम अस्यैव प्राणस्य सर्वे वयम् रूपम् असाम प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्ये महे वही मंत्र है हंत अस्यैव सर्वे रूपम असाम इति इस प्रकार के मंत्र है हंत हंत अर्थात इदानीम अस्यैव अस्य अर्थात प्राणस्य सर्वे सर्वे का अर्थ वयम हम लोग सब रूपम असाम असाम ये लोट लकार का रूप हो जाएगा अस धातु का असानी असाव असाम रूपम असाम इति मंत्र में है इति प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्यमहे अर्थात प्राण को ही आत्मत्वेन अर्थात हम स्वीकार कर लेंगे। ठीक है हमें इति शब्दम व्याकरोति, मंत्र में है असाम इति, इति शब्द का व्याख्यान भाष्यकार दे रहे हैं। एवं विनिश्चित्य एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन् प्राण रूपम एव आत्मत्वेन प्रतिपन्नः प्राणव्रतम एव दध्रिरे अस्मद् व्रतानि न मृत्युर्वारणाय पर्याप्तानि इति। एवं विनिश्चित्य, निश्चय कर लिए कि यही हम लोग का बीच में श्रेष्ठ है। ते अर्थात इंद्रियाणि, एतस्यैव सर्वे रूपम अभवत्, ये सब एतस्य प्राणस्य सर्वे रूपम अभवत् अर्थात प्राण रूपम एव आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, प्राण स्वरूप को ही स्वयं स्वरूप मान लिए, ग्रहण कर लिए, अर्थात प्राण ही हमारा वास्तव स्वरूप है। प्राणव्रतम एव दध्रिरे, तो प्राणव्रत को सब धारण कर लिए। क्यों? अस्मद् व्रतानि न मृत्युर वारणाय पर्याप्तानि, हमारे व्रत ये मृत्यु को वारण करने के लिए समर्थन नहीं हुआ, तो कहते हैं इसलिए कहते हैं भाई किसी बड़े खूंटी को पकड़ लो, नहीं तो जब बाढ़ आएगा सब बह जाओगे। ठीक है, मैं अस्माकम वागादीनाम, भाष्य में कहा कि अस्माकम हम लोगों का जो ये व्रत वो मृत्यु को वारण नहीं कर पाएगा। अस्माकम वागादीना, अस्माकम शब्द साक्षात नहीं है ना, अस्मत् व्रतानि, अस्माकम वागादीनाम व्रतानि, मंत्र में है अस्माकम नहीं है तो रूपम असाम, तो एतस्यैव सर्वे रूपम अभवत्, अस्माकम तो मंत्र में भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जो है ना भाष्य में है ना अस्मत् व्रतानि, इसी का व्याख्यान दे रहे हैं टीका में, अस्माकम वागादीनाम व्रतानि इति अस्मत् व्रतानि, समास समास कर दिया, अस्माकम व्रतानि ये भिन्न पद हो जाएगा, तो भाष्य में किंतु अस्मत् पदानि दे दिए। मृत्युर वारणाय न पर्याप्तानि, मृत्यु का वारण नहीं कर सकता है, तो ये बार बार हमको श्रम लग जाएगा, कहते हैं कि आज नहीं उठ पाया सुबह, आज ये हो गया, वो सब हो जाता है। इति विनिश्चित्य, निश्चय करके दध्रिरे धारण किए प्राणव्रतम एव इति संबंध, प्राणव्रत को सब धारण किए। आगे टीका में, प्राण रूपत्वम उक्त्वा करणानाम तन्नामत्वम आह, अभी सारे इंद्रिय प्राण रूप को तो प्राप्त कर लिए, और अभी उनका नाम, इंद्रियों का नाम भी प्राण के नाम के अनुसार होगा। भाष्य में यस्मात् प्राण रूपेण रूपवंती इतराणि करणानि चलनात्मना स्वेन च प्रकाशात्मना, यस्मात् प्राण रूपेण रूपवंती, आगे तृतीय पंक्ति में है तस्मात्, ये अस्मात् का अन्वय तस्मात् के साथ होगा। पहले यस्मात् का अर्थ कहते हैं प्राण रूपेण रूपवंती, प्राण रूप से रूप वाले हो गए ये सब इंद्रिय इतराणी करणानी, तो उनका सब क्या कार्य है, कहते हैं चलनात्मना स्वेन च प्रकाशात्मना, कर्मेन्द्रिय चलनात्मना और प्राण से मिलाओ, और स्वेन च प्रकाशात्मना, अर्थात ये जो अभी ज्ञानेन्द्रिय हुए उनका तो मुख्य कार्य रहा प्रकाश करेंगे, और प्राण रूपेण चलनात्मना ये भी कुछ व्यापार कर रहे हैं, ज्ञानेन्द्रिय भी कुछ व्यापार कर रहे हैं, वो प्राण का धर्म उनमें आया, तो ये चलनात्मना प्राण रूपेण और स्वेन च प्रकाशात्मना, ये ज्ञानेन्द्रिय में दो प्रकार आ गया। ठीक है, मैं यस्मादिति अस्य तस्मादिति व्यवहितेन संबंध, तृतीय पंक्ति में जो तस्मात है उसके साथ अन्वय होगा। प्राण रूपम चलनात्मत्वम इति कुतो निश्चयते तत्राह, प्राण का रूप चलनात्मत्व है यह कैसे निश्चय हुआ, भाष्य में इसको कहते हैं नहीं प्राणान अन्यत् प्राणाद अन्यत्र चलनात्मत्व उपपत्ति, प्राण से अन्यत्र चलनात्मत्व नहीं है, अगर होता तो प्राण जहाँ नहीं है वो भी चलना चाहिए स्वयं। टीका में तरी करणेशु प्रकाशात्मकत्वम एव न चलनात्म प्रकाशात्मत्वम एवं न चलनात्मत्वम, न चलनात्मत्वम प्राण का धर्म हो गया चलनात्मत्वम, तरही करणेषु प्रकाशात्मकत्वम एवं न चलनात्मत्वम, क्योंकि करण का तो कार्य हो गया ज्ञानेन्द्रिय का विषय को प्रकाश करना, तो उनमें चलनात्मत्व नहीं आएगा, वो तो प्राण का धर्म है। तो इति आशंक्य आह, भाष्य में चलन व्यापार पूर्वकाणी एवं ही सर्वदा स्व व्यापारेषु लक्ष्यन्ते। चलन व्यापार पूर्वकाणी एवं इंद्रियाणि, चलन यद व्यापारम तद स पूर्वो येषाम, तो चलन व्यापार ही पूर्व है इंद्रियों का। तो कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय प्रथमे चलन करेंगे, आगे फिर वस्तु को प्रकाश करेंगे। ये चक्षु इंद्रिय भी चक्षु का माध्यम से जाता है विषय देश पर्यंत, चलन करता है, चलन करने के बाद विषय प्रकाश करेगा। चलन व्यापार पूर्वकाणी वही सर्वदा इंद्रियाणि स्व व्यापारेषु लक्ष्यन्ते। तस्माद् इसलिए भागादय एतेन प्राणाभिधानेन आख्यायन्ते अभिधीयन्ते प्राणा इति एवं। मंत्र में तस्माद् एते एतेन आख्यायन्ते प्राणा इति, इस प्रकार की मंत्र है। तो तस्माद् एते एते अर्थात भागादय, एतेन एतेन अर्थात प्राण, अभिधानेन अभिधानेन वाचकेन, इनको भी प्राण शब्द से कहा जाता है। आख्यायन्ते मंत्र में है, इसका अर्थ अभिधीयन्ते कथ्यन्ते उच्यन्ते, क्या कहा जाता है इंद्रियों को, इनको भी प्राणा इति एवं, प्राण शब्द से इनको भी कह दिया जाता है। टीका में संप्रति विद्याफलम आह, यह अभी उपासना का फल क्या होगा, अर्थात प्राण का व्रत ही श्रेष्ठ है, इसलिए प्राण का अभग्न व्रत धारण करना चाहिए। इस प्रकार की जो प्राण का अभग्न व्रत को धारण करता है उसका क्या होगा, भाष्य में कहते हैं यह एवं प्राणात्मताम सर्वकरणानाम व्यक्ति प्राण शब्दाभिधेयत्वम च तेन हवाव तेनैव विदुषा तत्कुलम आचक्षते लौकिकाः। यह एवं इस प्रकार के मंत्र है, यह एवं व्यक्ति तेन हवाव तत्कुलम आचक्षते, इस प्रकार मंत्र है। एवं एवं का अर्थ कहते हैं प्राणात्मताम सर्वकरणानाम, सारे करणों का प्राणात्मता अर्थात सर्वकरण प्राणात्मा हो गए, प्राणात्मानी व्यक्ति, व्यक्ति अर्थात जानता है। प्राण शब्द अभिधेयत्वम च, सारे इंद्रियों का स्वरूप प्राण हो गया और सारे इंद्रिय प्राण शब्द से भी कहे जाते हैं। तेन हवाव ये मंत्र हो गया, तेन हवाव इसका अर्थ तेन अर्थात तेने वो विदुषा, उस विद्वान के नाम के अनुसार तत्कुलम आचक्षते लौकिकाः, लोक में उस कुल को उस विद्वान का नाम से कहते हैं। ये साधारण तो लोक में प्रसिद्ध है, कोई वंश में अगर कोई बड़ा आदमी हो गया उसका नाम से ये चलते हैं। ये जो हम लोग का गोत्र निर्धारण से हुआ है ना, तो उसी के अनुसार हुआ है। गोत्र तो जिनसे आरंभ हुआ, आगे फिर एक आता है प्रवर, प्रवर अर्थात तो उसी गोत्र में आगे कोई और बड़े महर्षि बन गए तो उनका नाम में फिर कहा जाएगा प्रवर कहा जाएगा, उन्हीं के अनुसार वो कुल कहते हैं, लोक में भी कहते हैं। आगे टीका में तद एव स्पष्टयति, उसी के नाम पर वो कुल कहा जाता है, इसको स्पष्ट करते हैं। यस्मिन कुले, भाष्य में पूर्व पृष्ठा में यस्मिन कुले स मंत्र है, यस्मिन कुले स विद्वान जात, वो विद्वान जिस कुल में जन्म हुआ भवति तत्कुलम विद्वान नामना एव प्रथितम, वह कुल विद्वान के नाम के अनुसार ही प्रथित कथित कहा जाता है। प्रथितो भवति अमुष्य इदम कुलमिति, इस व्यक्ति का वह कुल अर्थात वह व्यक्ति का कुल ऐसे कह दिया जाता है। यथा तापत्य इति दृष्टांत दिए, टीका में दृष्टांत को देते हैं, ये तो महाभारत में आता है ये बात। तपति सूर्य सुता तस्या वंश स्तापत्य, ये जो सूर्यवंशी आगे कहते हैं शायद उसी से आगे महाभारत में ही दिया है। तपति उसका नाम, उसकी नाम था ये तपति, सूर्यसुता सूर्य भगवान के कन्या, तस्या वंश स्तापत्य एकादश टिप्पणी में बड़े मर गए कुरुवंश, अच्छा कुरुवंश ये तापत्य वंश, ये सूर्यवंशी अर्थात ये शायद भगवान जो होते हैं वो सब चंद्रवंशी होते हैं, मतलब ये जो यादव वाले होते हैं ये चंद्रवंशी, इसलिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी ये दोनों माने जाते हैं। भगवान राम जी भी सूर्यवंशी थे। तापत्य टीका में कस्य इदम फलम इति उक्ते पूर्वोक्तम एव स्फुटयति, किसका ये फल अर्थात यह जो उसके नाम से ये कुल कहा जाएगा ये फल किसको प्राप्त होगा, भाष्य में कहते हैं य एवं यथोक्तम वेद, जो इस प्रकार की उपासना करता है। वागादीनाम यथोक्तम क्या, वागादीनाम प्राण रूपताम प्राणाख्यात्वम, प्राणाख्यात्वम है, क्य होना चाहिए ना, हाँ क्य ह्रस्व है, ह्रस्व होना चाहिए, क्यों बहुव्रीहि हो जाएगा प्राण आख्या यस्य, तो बहुव्रीहि होने के बाद आगे फिर गोस्त्री और गोस्त्री और उपसर्जन से उसे ह्रस्व हो जाएगा, तो प्राणाख्य। जिनके पास नया किताब है वो संशोधन कर लीजिए, प्राणाख्यत्वम च तस्य एतत् फलम, तस्य अर्थात उस व्यक्ति का एतत् फलम, एतत् फलम अर्थात अमुष्य इदम कुलम, ये कहा जाएगा। टीका में न केवलम विद्याया यथोक्तम एव फलम किंतु फलांतरम अपि अस्ति, केवल उसी का नाम से ये कुल का नाम हो जाएगा इतना नहीं, और भी फल है भाष्य में। किंच यह कश्चिद ऊह एवं विदा प्राणात्मदर्शिना स्पर्धते तत्प्रतिपक्षी संतो अस्मिन्नेव शरीरे अनुसूष्यति स्वसम उपगच्छति। किंच यह कश्चिद, जो कोई भी ऊ ह एवं विदा, एवं विदा अर्थात प्राणात्मदर्शिना, सहयोग तृतीया इस प्रकार की उपासना करने वाले के साथ, अर्थात प्राण आत्मा इस प्रकार की जो उपासना करता है, मैं प्राण ही हूँ, उसके साथ जो स्पर्धते, स्पर्धते अर्थात तत्प्रतिपक्षी संत, उसका विरोधी हो जाता है प्रतिपक्षी संत, तीन नंबर टिप्पणी, ईर्ष्यति ईर्ष्या करता है, अस्मिन् एव शरीरे अनुसूष्यति इसी शरीर में अनुसूष्यति स्वसम उपगच्छति, तो ये टीका में असह्य क्लेशम प्राप्नोति, बहुत पीड़ा होगा शरीर में, मन में भी ईर्ष्या करने से बहुत पीड़ा होती है। क्या चीज सन स्व, अच्छा सन स, स अर्थात वो प्रतिपक्षी, अस्मिन् एव शरीरे अनुसूष्यति स्वसम उपगच्छति, बहुत उसका शारीरिक पीड़ा भी हो जा सकता है, प्रथम वास्तविक मानसिक पीड़ा होगा ईर्ष्या से, मानसिक पीड़ा होने से वो फिर शरीर में आ जाएगा धीरे धीरे। अनुशिष्य ह एव स्वसम गत्वा वा अंततो अन्ते म्रियते न सहसा अनुपद्रुतो म्रियते इति एवम् उक्तम् अध्यात्मं प्राणात्मदर्शनम् इति उक्तोपसंहारो अधिदैवत प्रदर्शनात्। अनुशिष्य ह एव, ईर्ष्या करते करते क्या होगा, स्वसम गत्वा अर्थात शरीर धीरे धीरे, अगर मन बहुत विषाक्त होगा वो शरीर धीरे धीरे नाश होगा, स्वसम गत्वा अंततो, अंततो अर्थात अन्ते म्रियते मर जाएगा, न सहसा एकाएक नहीं मर जाएगा, न सहसा अनुपद्रितो म्रियते, कोई उपद्रव के बिना एकाएक मर जाएगा इस प्रकार की नहीं होगा, तो धीरे धीरे अर्थात मानसिक दुश्चिंता से फिर शरीर ये हानि हो जाएगी। इति एवं उक्तम अध्यात्मम, अध्यात्म प्राण दर्शनम कह दिया गया, इति उक्तो उपसंहारो अधिदैवत प्रदर्शनार्थ, आगे अधिदैवत दिखाएंगे, ये अध्यात्म यहाँ तक कह दिया गया। टीका में प्राणविदा सह स्पर्धा न कर्तव्या इति भाव, प्राणविदा के साथ स्पर्धा नहीं करना चाहिए, प्राणविदा क्या वही जितना कम हो सके बच करके रहना, किसी के साथ क्या पता कुछ का क्या सामर्थ्य है। इति अध्यात्मम इति अस्य अनर्थक्यम आशंक्याः, इति अध्यात्मम मंत्र में अंतिम में कहा गया, कहते हैं ये बात क्यों कह दिए, कहते हैं इति अध्यात्मम अर्थात आगे अधिदैवतम कहा जाएगा, इसलिए इति अध्यात्मम कह दिया गया। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः। अच्छा अवश्य नहीं।